الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانان ورونو الہ العالمین دی زمونگ استاسو دطولو دی خپل کتاب سرا علمی او عملی دوستی او تعلق قائم او دائم ساتی زمونگ استاسو او د تمام بنی آدمو او د جناتو کامیابی دی کتاب پتا بیداری کدا دا اخیرنے کتاب اللہ رب العزت دنیا ترانے گلے د دین اپس بل کتاب دنیا تنرازی لکسرنگ زمگ استاسو پیغمبر علیہ الصلات والسلام خاتم النبیین دے داغوی نفس بل پیغمبر دنیا تراتلو والا نشتا دا سدا کتابم اخیرنے کتاب دے خزمون یو بد نصیبی دادا خصوصا زمون دا عوامو نارینو زنانو چه مون امیشه دا فاراد دی کتاب ندیر لری پاتی شویو علام کی پمونگو تا سطولو مسلمانانو نالیناو زناناو دا خبر ضروری او لازم دا چه مونگ دی کتاب سرا علمی عملی تعلق او دوستی قائم کو دیو جنا داوز در رمضان شریف دا د دوره تفسیر اوقات زمونگا او د نور علماء کرام را لیدی نو پکار دادی چې امت مسلمان ناری نه زنانا دلدار کتاب د ذکره او دارنگی دا دید علم او دا عمل بارکی کوششو کی فکر منشی دی مناسبت سرما دا قرآن شریف یو دو آیاتنا او دو حدیث تا سروان دی اولوستن رنبن آیات مبارکا جمع اولوستو ند درویشتن پاری دی سورہ سواد آیات مبارک دے داغی لبزی ترجمہ دادا اللہ وی ایزما بندگانو ما د خیر او برکت ندک کتاب دنیا تا در لے گرے داکن کتاب کی قرآن زمونگا استاس و مخل دے د دنیا او د اخرت غټول برکات الله دی کتاب کې دي. د دې کتاب علم عمل چې پکم سینه کې وي پکم کور کې وي پکم بل کې وي او پکم معاشره کې وي نو هغه خلق به الله په دنیا او قبر او اخرت دواړو کې با برکت ساتي ذکر دا خیر او برکاتو نڈک کتاب دے پکم کور پکم ماحول او معاشرہ او ملک او سینکے چددی کتاب علم او عمل وی ناغ سینہ اغ کور اغ ملک او معاشرہ بد خیر او برکت نڈک ہے اللہ و ایدہ کتاب دے مارا لے گلے دا خیر او برکاتو نڈک دے د څنګه فار دا دمر د برکت نډک کتاب راغله نو الله د دې دراتلو حکمتم ذکر کړي لکه سوال دارا جی چې د اخرنه کتاب دی او دمر د تمامو کتابونو سردار دی په اخر کې راغله د دې دی دنیا ته دراتلو څه مقصد دی الله ویلی اتدبروا آیاته چې دا الله دا بندگان د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي. که تاسو سوچ یو غافل نه یې ودنه نو کتاب الله کې سوچ له کیږي چې موږ د دې معنا زکو زکه په یو کتاب باندې چې څه معنا او مقصد نه پويږي نه پائے کې و سوچ شو کې لکستا مخ کی پیوجب کی سوک لگیا دے غفاغ جبت کوئی گنا نداغ ویون کی پا خبرو کی بت سوچ سوکے دا اللہ پا خبرو کی سوچ علا رازی چی منگ ایزان پا مانا بانے کو حکو جدی کتاب دراتلو سمک سد دے چی لاتول کلیمی والا ناری را زنانا پدی کی سوچو کی استاسو گره دی اخپل معاشره کې اخپل محله کې اخپل کلی کې پخپل علاقه کې چې زمونږ دی عوام و نارینه و زنانه و که سمر داس خلق بتاسو پیدا کئی چه اغی ددی قابل او احل دی او ددی خبری مستحق دی چه اغی دی پدی کتاب کی سو چکی زکا مانا مونز دکونا دخپل علماء سرکینونا نو دا کتاب چې د صد پار راغلې دراتلو حکمت مونږ ته نصیب کیږي دا تاګور د سوچ کتاب دی لکه ته په ګټ کې پور کې ناشته او قران دې راغسته ناغه سوچ دا د قران شریف د آدم علیه السلام د دور نا تر نن وخت پورې د ظالمانو انجام کوله پدې ظالمانو کې عوامو پدې ظالمانو کې بادشاہانو الله وی راشه زما بندل ته سوچ وکا چې دې دنیا کې چا د ظلم معاملات کړی دا غي له انجام خبر راشه پدې رښتینی کتاب کې ځکه په بل کتاب کې وتا او خبره کو کتا نه هغه د اسلام ملک په وی چې دا به رښتیا وی کنا او د قران بارکه خو کو چادا شک مو کو چدا خبره ورشته چې دروغي هم کافر کیږي یقین خو به خود ساته کده قران د خبره بارکه چا شک کو ددا سره مسلمان نه ده وګوره دا د سوچ فکر کتاب دار ده وای ګوره ظلم مکه و راشته د ظالمانو یو نمونه او نقشه خو دی کتاب کې وګوره چې هغه پټول دنیا حکومت کړه او د خلکو نا حقی ویلی بیتو یولی د خلکو د حیا او د مال او جان سره لوبې کولی تو ګور انجام یې سش فرعون سره د لخترو نسش نمرود سره د لخترو نسش عادیان سمودیان سره د لخترو نسش وګورو لی ادبرو آیاتی دې د پار کتاب راغله چې موږ او تاسو پکې سوچو چې ظلم دغه انجام دی فرعون تو گورا نمروز تو گورا عادیان تو گورا سمودیان تو گورا درنگی او سڑے خپل جوان کے رئی دا حیاء دا پردی دا سڑی توب یو زنانا دا حیاء دا پردی جوان کے رئی نو دا کتاب وی را شولتا وکنچا چه دا حیاء دا پردی او دا سڑی توب او خوزی توب جوان تیر کرے تو خلق دائی نمونی او گورا الله د حیادار او سړو زنانو په دې خپل کتاب کې نمونی خولي او تاریخو لیکلي د هر امت د حیادار او دیندار او خلقو حال الله ذکر کړي لکه دې اورې بخت نه زمانه دی او زنانه ذکر کړي الله دا غي په غژوت دا غي په حیا دا غي په پرده دومره خوشاله دي چې دا غي تاریخ کړي سمو خیال دی چې د کوم زنانا او د نارینه تعریف الله کوي دا به سمر دوی مقام وي ما تعالی وایي ته د تعریف قابل څنګه جوړې د حضرت شعیب علیه السلام لور دا موسی علیه السلام ورته ګړي وګړي ناغې چې کور ته وختي لاړې نخپل والد ورته وایي چې نن خو وختي راځې ناغدوار لونه ورته وای چې بابا جی او مسافر مونږ ته غړي وکه بیا بس بیا سره کینا سره اونید لاندې موسی علیہ السلام چې کله دې دوه زنانو ته غړي وکه نو دا تور زنار دې داخله د دې بلا سره د شخص شي اته ورځو کې روټي خوراک سکے چې پسترګو یې لیدل نه دا نو د سوري د لار لیکین اسوري یو دي سور او ربي اني لما انزلت الي من خير الفقير زما رب ترال کو مالک کمال رزق را لېږي نزه محتاج او فقير الله ته او جنت دا قران د سوچ کتاب ذکر تعالی وې ته نار یو کې شي نو ساده جنا زه قبل زين قبل زين لاړ خو ذلیل بشي دبل چادر کور د بنی آدم شان دار دل جلاز وړې نو خب په نه لګي او الله علی دې جولې وړوري ډېر خب په لګي د حضرت موسی علیہ السلام د حاجت او مشکل په وخت کې الٰہی العالمین ته جولې وغړولا نو یو هغه پیغمبر خپل لور ته وایي چې دوی بچی نور نو وایي دا کلار شدا مسافر راوړا نو الله وی وجاء اتو احداهما تمشي علی السهیا وَيَوْ قَدِ دُوَوْ زَنَانَوْ كِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَسِرَالَا تَمْشِي پیدل را روانوا سنگراتلا اللہ وَي تَمْشِي عَلَى السِّحْيَا اَغَرَاتْ لِلَوْ گَرْزِ دِلِ ڈَبْدْ حَيَانَوْ ورد حیادارو یو تعریف اکڑے نن نسو سو کال مخ کی زرگون کال مخ کی او زنانتی رشه خواغ داتی پا حیاء گر زیدلی چی اللہ داغی صفت کئی ویلی ازدبرو آیاتی دا مونگو تاسو لسوچ و فکر را کئی چی لکتراش او گور دا ظالمانو انجام گورا او دا نیکانو انجام گورا دا کتاب د سوچ او فکر د پاره ده مونږ ټول دې آیات د لاندې عالمانو ذکر کړی امام قرطبی ذکر کړی وای چې الله وای چې دا کتاب مې را لې غلې چې پکې سوچ او فکر وکړي نو په هر مسلمان باندې د دې معناز د کول ضروری او لازم دي ځکه چې د ایمان خبرې دي ایمان په جندل په مونږ او تاسو فرض عین دي دیکھے دا حیا خبری دی دیکھے دا حلال خبری دی دیکھے دا حرام وضاحت دی دیکھے دا اللہ و دا اللہ دا بندگان و تردیش دا کافر و دا حقوق و ذکر دی دا ټول پی جندل پا منگو تاسو سری دا پا منگو تاسو ضروری دی دو انشاءاللہ منگو تاسو ټول کوشش بکو چی دی کتاب پا مانا بانے زان پوی حقوق الله وی دا کتاب دے مارا لی گلے دے دا خیر و برکاتو نڈکتے لیدبرو آیاتی دا صد پارم دا دمر لی کتاب را لی گلے چی دا امت مسلمان ناری نزنانا دا دی پا آیاتونو کی سوچ و فکر کی ولیتذکر اولو الالباب او دا کتاب دا دی دا پار را گلے چې عقل والا د دې کې دین نصيحت قبول کړي عقل والا دین نصيحت قبول عقل والا بسو کې دغه قران حکیم عقل والا ذکر کړي الله عقل من چاله وای کومه تاسو نه سو کوی چې بای په دې کلی کې عقل من پیدا کړي نو د عقل من د معیار سره ګور الله عقل من زه په خپل کتاب کې ذکر کړی کله فرمای ان فی ذلک لآیات للالباب وای به شک دی قران کې دلائل دی د فارد خواندانو د عقلونو وسلاه العالمین عقل من سوق دی وی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویقل من دا غلق دے کناس دے کولاد دے کپروت دے او دا الله د آسمانی کتاب او دا الله ذکر کې مشغول دی. عقل مند دي چاته وي د انسان دری حالتونه دي سلورم نشتا، یا به ناست وي یا به پروت وي یا به ولاړ وي. قبل شتا هوای تاسو ګورئ د جمعې پر چې کومې ناستې نما بنی کړي دا غشان به نه کېدی، توجه سره کېدی. د انسان حالتونه دا دری دي سلورم نشتا، یا ناست دی یا پروت دی یا ولاړ دی. وی اللہ یادی که پروت دے که ولان دے او که ناس دے، یعنی اروح اللہ یادی. اقل من سوک دے اروح اللہ یادی. تردی کے بعد ادا سے نیکان خلق ہوئی دمر تلاوت و دمر ذکر گئی جو دشیوم ذکر گئی. تا تجربہ مجھے تشوی کنر شوی لکا کم کار کی جو دیر مشغولی دے دیر اثرات بے زلط ورکوش کلبازی دنیا والا پخوک کی دنیای کار گئی، نو باز ذکر والا پشو په ویخه چې سکای نو په ودب ذکر کوي، او باز ډیر تلاوت والا په خوب کې سکای په خوب کې تلاوت کوي. نو یو عقل مند الله او یا غسوب دي چې کفروت ته او کناس ته او کولاړ ته الله یاد ای. او ورته الله دی یادولو مقصد سره کزه په جواب الله یادوم حضور کی گناهونو ته متوجه الله یا ذول ذاتی جذب ول مخامخ کی کم ما نه زما د دې نیمګړی فانی ژوند چې پنځو سو شپې تکال یا لګو کم دی د دې به الله تپوس کوي. یو عقل مند دی ته وي او ای ټول نه یاد شول کنه چې ځکه گئی نا عقل مند څوک دی وی ولی تذکرون الالباب دا خیرنه کتاب قران د دې د فار راغله چې عقل من تي سوکي اغت نصيحت قبول کي. عقل من سوک دے فنا سوالانا الله یادای. وګور کستا سو زمیدار یې دکاندار یې نوکار سړې پلا سو کوي او الله پزړاو چ په یادای وای کنا وای دل بیار و دس بکار زړه الله سره دی خپل سکار کو کتا زګي او سره له لو کوي ټول رس ګوټ کوي نو دا ګوډ او لو دې د ذکر نه منې کولې لوم کوي سار نه څومره ذکر بده وکي. او د ذاکرین سره الٰه العالمین څومره لوی وعده کړي ذکر کون کې پشان د ژوندو دے او چې الله نه یاد یا پشان د سده دمړو دے دکان کې موږ دې مشرانو نو ورې دې ذکر اندوان وخت موږ دلته نه کتل موږ ته سوچ پکار دے لک شرم حیا پکار دا موږ مشران نو ورې وي ساری وخت کې به هندو دکان کول ته بلاړې او یا غب خپل تم رام رام شي کول غب کول تا سره به خبري په اشارو کولې سودا کبه خرصول تا سره پجبه خبرې نه کولی نو هندو هو په سرد کفر نه په خپل ذکر کې لګیا دی. هغه تا لو کو نو تراغی زمو سود نه کیږي چې پټنګ غډم یو نو کوس خدا سي شعر هوته په خوا به ډلکو بال جوال راوستل او پاغي بس ډېرې پیسې لګي اوس پر جیب کې وګونو کې کارم کوي او د الله او د رسول د نافرمانی خبرې اوري. پدې داسین کې دې چې اوسړې لوم کوي ګوډم کوي او ته دعوت وري نو پدې کې وسمره خیر او برکت راشي. نو عقل مند الله چاله وي چې تناس ته کولاړ دې او کفروت ته نو الله یادې الله دې موږ او تاسو لمدا توفیق راکړي. دیو جن علماء لیکلي وي ډېر ذکر کون کې وسوب د ډېر ذکر کون کی تعریف دادې پروت تے اومن لایا دئی ناس تے اومن لایا دئی ولاد تے اومن لایا دئی اکب یادا سوشی دا ہر موقع او دا محل مناسب دا اللہ دا حبیب مسنون ذکر دے نو کاغا دی اوکو نو بیا خنور نو لا نور دے اے نکا مثال پتوری او مجلس کے ناس تے دس دنیاوی کار دا پارا خود تا ذہن کے داراولی چی نبی علیہ السلام با مجلس کے ناس تو کم ذکر بے کولو ناغم دا کتاب کی ذکر کړو غوړی چې د مجلس کم ذکر لري یا په بازار رواني دا ذهن کراولې چې زما حبیب په بازار ناراض نو څه به کور ته دنکې د دنکېدو نه مخکې سوچ داو کې چې دا هندوان او کافر او تر دې چې حیوانات هم خپل کور له دنکې دنکې کې نه دنکې وزه چې دنکې ګم زما حبیب چې وقور ته دنکې دونه ای بسوي اوس کې چری پدې ذکر را لې نور نه لانو کور نه روزي نو کور نه خور شه روزي او ته دې زړه کې دا سوچو کې چې د تمام کائنات او سردار چې وقور نه راوته نو سبه کول سبه کول دا مسنون ذکر خو بیا پټولو کې بهترین دی او د کې د الله حبیب بسکو روټای خوري سبه کول او د سماتی تکینه سبه کول را پاسی دې سبه کول دې ټول ته فکر من شي نو دا مسنون اذکار کومغو تاسو دکو نو زموږ ټول ژوندۍ به د خیر شي اے باز صحابه دا سیو سم دا څه خلق شتا ابن عمر رضی الله عنه او شاګر سره بازار ته وته یو ځل ورته وایي چې لړک کنه نا ورته ایتا سره سره دې ته بازار کې وایي دی او کباړی سره نو درې چې څه شی ور سره نرخي هغه د قرات افکار شیخ ول غټه خبره ده او بازار لپا بوجنا ورته وایي تا د خوشمیرا ایم دکی گئی ما بھائی سا سرسو گودی را پای سوئی مادا سویلی جبی پرد بدا تینا کینا ہے تولا او کلس ابائی انیوی لیو برگری ماشاءاللہ را جوہا کی نیوی کسانی دارو ایلیوی نی کنا د جمی پرد بدا تینا سینا من را غلی سوکم چودی نو اکثر دا تینا بیدار کینا بلکہ مسئلہ دارا یو سنت بم جوندی کوئی کی په کوم طریقه نه چې خوب درغه لګي هيئت بدل کا سمي خوب والا د دې وجه نه فکر کو ما نه قدرتي خبره یې دي کې دې دې کې دې خوب والا بخير وي اوس یقین ساتای چې یو سړی زو دوی نه بس ما نه خبره یې راکو سمي وي ها بھائی ابن عمر رضی الله عنه په بازار تراوته نا مرګره ورته وینده سالی د سودان نرخو کرے بازار ته ځي نا ورته وی زديده پارزم چې سلامونه واچوم په خلکو اتا سنوم د بازار دی او سر نت په دین یا تروته چې نه سمارته کې له نه با تینګړلې اته ټیپرانی خو نیت دې داري چې راشه په دې خپلونو بد دې سر نه تراغه سره سلام واچي پورا سلام دیرش نه کوي پورا سلام سره السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا السلام علیکم لسنی کیشی ورحمت اللہ لسنی کیشی وبرکاتہ لسنی کیشی سوچوی فیو سلام چولو دی دیرش نیکی اگتلی او چونکی چسو واپس جواب در کئی دا غد جواب دا پارا تا سبب جوړ شوی دا نیکی دا پارا سبب جوڑی دو بانیم سا پا من نامکی دیکلے کی ناغدرتو وی جو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نشپیتہ نے کہی کم از کم جتا پا بازار کے پس سلو کسانو سلام ہوا چولو نو سلو لچی پساٹ کی ذرب اور کی سورشوی ابائی تو پا بڑکی لگی ہے کن 6000 نے کہی خود تشد سلامو نشوی دا پا پتہ انے لگی چی کلل اللہ مخل ولار یو یونی کی اللہ دیتی کی کمشی نو مور نبی غواړي قسم دې قدر کوي دا پلار نبی غواړي قسم دې قدر کوي دا مور نبی غواړي پلار نبی غواړي د دوست نبی غواړي نبی در کوي د یو سلام اصول سوره شوي یو روایت کې راغلي علماو لیکلي چې دا حدیث سندن ثابت دی وای بازار لچ سو کرو ته دا کلیمه بازار په دبا ذکرې د دکانه دا بازار یو دبا ځې ډېر دی بازار وی بازه باندو کې د دکانم بازار دی ته بازار ترووتی او دادی وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاظ کې څه کمې زیاتې راغله وې د دې مسلمان په عمل نامه کې 10 لاکھ نیکي الیکلې چې سورہ دری کې وګورا سره واغرز می تپوس کو او د کوهات مرکز کې مشران او نمو مقیمین او نمو بیچاره لوی شو وفات شو الله دې ټول مردگان ته بخښلو کې مالې ځل پټ غون دی وي وی قسم دې کزه ما سکار می بچو چوټي راکړې دې ک بچی دې نیکانو او غټ غټ کارونه باز نیکان بچی سپینګرو والدینو لوی بس موږ د فارم جاړ او ځان د فارم جاړ وی بچو ز بالکل کلاو کړې وی قسم دې کزه بازار کې می سکاری دې یوی کلمې لپاره روزم اے 10 لاکھ نیکی په خله حدیث کې راغلي 10 لاکھ نیکی داولی کې لشي 10 لاکھ ګناونه شي کتا زو کې داسې یو نیک بخت لري چې وایي سکار خو به نشتا خو یو کم نه کم یو سلو کسانو باندې به سلام اچو په سلو کسانو به سکوم سلام باجو دا سلام اچولم د جنت د دن کې دو یو خوې ده الله حبیب فرمایي سلور خوونه دي چې جنت ته بځای یو اولټو غریبانو له ثواب ورکا خدا شه زمو په پښتنو کې الله راوړي دای جلیل کم دی هغه رسو اسلام آباد له لارې میوزیک کې مشپوا یو غسی په سعودو زنانه ماشومان ناس او په کې ناری لم ناس اډیر شور او منوال تا مرګونو ته پوسو په پیدا سره ناس پښتانه په بل سره لګي ادا په یو ځای کې نه چې په اسلام آباد کې ګرځي نو په شلولو ځایونو کې ودا باندې ودا دلته یو شیف دی او دې تنور والے لیوی دې ټول د روډای په هوا وې سو کولای زمون کور کې 14 روټه لګي سو په اسوار د روټه لګي ای نبی دې بدا دا یو قسم دې خار د پاره ډېر دې الله به عذاب دراوړي دې اس کس پته نه لګي دې چې سو نو کباب او کړیواله کې نو له او ټلواله وو ادا بیا سری جنا نا ناری نا بوډا گا دا ناس تو په دې انتظار وې تش دیل نه ور کوي کور کې باقاعده چې وایي چې بای زما دومره زما دومره نه یو وایي او اطعم الطعام د جنتیانو صفات سره غریبانو ته ثواب ورکړي بعض علاقو کې ګوره څوک موز او روزه نه پیږي خدا خیر خیرات او صدقه نه اگر یو مرګره وي سمجھدار خلک یوي دی عرب او بعض ملکونه بالکل ختم دي خدا راټینګي دو وجه داد چې شپا او رس خیراتونه او صدقات روان دي نمائی لوی گورا پنجاب کی منزول خلق کم کئی روزی کبھی نیسی خدا سی پا زرگون و خلقو لبازی ابل دی پلو گورا پختون سرے که خیرات کئی ناغ چی دیٹول و خلقو پی جندلے نی ترغی پیسی نی لگئی کدا سی نی دا خفا کی گو بنا خفل چی دا دیگ نی تنگولے و طول و خلقو پی جندلے نی ترغی دے شر تا خیرات کئی آدا سی خیرات سی تنور والے لیوی لی بس چی سوک رازی پا خوا والا او د تقسیمون کې اډو سده کی دا غاډو پته نه لګي د جنتیانو یو خو څه ده واطعم الطعام طعام ورکوا د شپې را پاسه خلکو د دې مسکوا او سلام اچوا دا سلام ټول چا خوې ده د جنتیانو نعرض مدا کول زما عزت مندو چی اللہ اقل من چاہتا ہوئی چی اگر ناس تے ولار دے پروت دے پا ارحال کی اللہ یادے او بیا اگر یادول کد مسنونی طریقی مطابق شی چی بازار کدہ اللہ حبیب بکم ذکر کولو پا قبرستان چی بطیری دو نکم ذکر بے کولو او پا قبرون و مردگانو بانی مسنون دا سلام سے طریقہ دا دیتا ہوئی دا اللہ دا حبیب اگر مسنون اذکار الله دې موږ او تاسو دې د دې د ذکر او د دې د ویلو توفیق راکړي الله ما آیات لسته او سوره سواد وی کتاب انزلناه الیک مبارک حبیب دا کتاب دې موږ تاسو ترالی غلې نه د خیر او برکات نډکې دا کتاب د خیر او برکات نډکې دنیوی او دینی برکات دی د صد پار راغلی لیدبرو آیاتی چه دا خلق سوچو فکرو کی د دی کتاب پا آیاتنو کی ولی تذکرو للباب او چه اقل والت نصیت قبل کی دا عقل من دی او تاریخ می او غتا سو کی شاته یاد شوبای ها بھائی دا فن کی تاسو کی شاته له عقل من دی تاریخ یاد عقل من سوق دی کی پپروتا پناستا پولانا الله یاد ای تبدر لیا دی کنا الله یو بل تاریخ هم کړي الہ الالمین دا عقل من دی او بل تاریخ هم کړي سورہ زمر کی فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب خبر په دې دنه غره او روم خان ته خیرات دې چې تاسو لري لري راغلي ها بھائی په دې دې پار راغلي ها بھائی د دې دین لپاره راغلی دی کنه زبر نه تاسو کوم د عقل مند یو بل تاریخ شورولې الٰه العالمین و یقل من دا خلق دې یستمعون القول چې قران ته وګنی ولې یو ځای کې قران بیانېږي د جمعې پرز یا په یو مسجد کې الله د پیغمبر یو وارث یو عالم کتاب الله خی یا بلځه کې د دین څخه خبره شروع دا عقل مند غدي استمعون القول چې قران ته وګنی ولې فیتبعون احسنا او دا کوم خبره چې واوري دي نو د کتاب الله د دې خیستو خبرو په سیزي او عمل کوي ځکه چې یو سړی د پیدائش نراواله او تر مرګ پورې وګنی ولې او عمل لې د سبوله ملو شي تسلوا فیتبعون احسنا ندی روانی گی دا قرآن دا خیست و خبر و پسیم اللہ و ادا چاچی قرآن تا غبنی ولی او دا عمل پنیتی غبنی ولی اولائک الذین هداهم اللہ دا غ خلق دے چی اللہ ور تا ہدایت کرے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَوَغَ أَقْلُ وَالَدَ غَدِي اللہ دی ہنگو تاسم پدی اقل منو کراو لی تا اقل من دو تاریخو نشکل تا لغوثی بیاد دی تاسو دا چا چالا یاد پل بھائی یو اللہ و اقل من دا غدی چی پناستا پپروتا و پولارا اللہ اللہ کئی اللہ را یادی قبر را یادی دا اللہ ملاقات را یادی بخفلو گناہنو دا ندامت اخکتو یئی یو اقل من آغدی چی کتاب اللہ بیانی دور تا غبنی ولی دی خوچی ویوری نو عمل پی کئی صحابو چی بسواوری دلکنو نو عمل بے کولو یو آیات کرا غری اللہ وی ویدئی مال لگئی پا سرگندہ و پا پتا و دشکی و دورتی نو علی رضی اللہ بسر سلور روپی بور دا عمل خبر لو بور رئی اللہ وی زمان دا خصوصی بندگان دشکی ام مال لگئی درزم لگئی پا پتا ام لگئی پا سرگندہ مورکئی نو علی رضی اللہ نو فوری طور پایا تا ملکو یو روپی دشکی چالا ورکا یو درزی چالا ورکا یو سرگندہ ورکا بلے پا پتا ورکا با خلمن دا خلق دے چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب خبر اوری او دے مانے عمل کئے اللہ و ایدہ کتاب مارا لے گلے دا اقل مندو دا نصیحت دا پارا اے زتا سلداوام چی سمر خیرونا و برکات تی اگا ٹول پا دی کلی دا دنیا کې چې خلق مند ترلی وئی سوک بار لار دی سوک دا حکومتونو دا پارا مندی وئی دا دی ٹول و مندو مقصد دا سکون او اطمینان چې زما ځکه دا مرګ کافر مبي او مسلمان مبي په دې تمام عالمین باندې فنا راځي دا دومره باندې دې د فارې کې دا لږ وخت دې په سکون شي او سکون او اطمینان ټول پس کې اگر الله په کتاب کې سکون او اطمینان دا الله وایي الٰه العالمین وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار درب کریم په کتاب باندې زړونو ته آرام او تسلی اچيږي غمونه په ټول ختم شي ایا څنګه یا چې د قرآن شریف نو علماء لیکلي چې څو غمونو په مخه کړې وې دا یادونه دی وای کله کوم خیالي غمزده سړي له خوب نه ورسي غمزده سړي د سړي خوب نه ورسي دوپر اثرات کی پدې شبو آیاتونو کې زما خو به دا تجربه چې کله پریشان هم نو چود کې کوم دا آیاتونه واه کزه تاسو له قسم خورم چې دا کلم ما برابر کړی نه دی درې جواب زو دی بیا تر پاسه مغنور پورا کړ دبر سکون دې پکې بس یب دم سکون نازل دا آیات یو سوره بقره کې راځي وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه یو دا آیات او دوی دوایا سوره توبه کې راځي ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اذوی میات سوره توبہ دار الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه دین الوی غم بسی چې دشمن د الله د حبیب پسې سو او خان انعام استه چې چا شهید کو سر را او قتل کو دشمن د غار سور خله لراغله او ابو بکر صدیق عمر رضی الله نو غار کی ابو بکر رضی الله نو دې قربان د اختیار اکدا سنان دی وکتل خو سره سر را ټیټکو نو مونږ ور تخکارش ها ورته یا ابو بکر تا دا ادو بارک سخی آلے چې درې مزان سره مرگرے کڑے دا اللہ گورے پس صفات مرگرے کی ویتا دا ادو بارک سسو چونکے چی درے دا اسمانونو دزمکو مالکے سکڑے نالا وی فانزل اللہ سکینتہو علی یو سکون راغے یو اتمینان راغے دزراغ تردد پریشانی طول ختم شوا او کفار ذلیل الله رسوا کړ او کله الله مدد کوي نو بیا دور غټو غټو قوتونو ته الله محتاج نه دی نه لخر ته محتاج دی عنکبوت ته وي زر زر جانه جوړا کړ تعالی حبيب ورننه وته او زر عنکبوت چې په کوم طرف ورننه وته هغه جاله جوړا کړ کون تر ته ځلتي واټو زر زر جاله جوړا کاږي واټولې کون تر په اغو نه نو کافر یو بلوی که پدی دا اللہ حبیب وردن نشه دا جال بروان نو ادا کن ترم سنگا پارام ناستو اللہ دا اے دا عنکبود دا جال نا کمزور شیپ دنیا کی نشتا و ان اوہن البیوت لبیت العنکبود و اللہ پا کمزوری کمزوری اسبابو چکل مدد کولو غوڑی نو کئی او دا دری آیاتونا دا سکینی رازی پا سور فتح کے دا د سکون او اطمینان کتاب ده نن امت د دین ډېر لری شي ایمان سره وای دی شو یو کنه د دې شرطه د قران شریف ختمه یو درې خبره کو دا مې تاسو له مخ کې جمعه کې کړې ده د الله د رضا لپاره به د خپل محلي د زنانو د نارینو تخمینا شمیر لګوي او بل لګوي دا شي قسم دې تاسو دلته ناشې زمادي خبرو دوران کې مندازه لګولې شي چې زموږ دې محله کې بشمره ناری دې شمره زنان نه وي او کوس دې شي کول د الله درزه پرما سوتن سو شوکای چیرې زموږ دې محله کې دا دومره ناری نه زنان دي په دې عوام ناری نو زنانو کې شمره کسان په دې محله کې زخول شم چې په کتاب الله پوي په دې نه پس په عمل راضي کړه اول موږ دې بچو ماشومان ته موږ خيو نه راغې نه پسي په موږ درو دا دې ته شي چې خې ورته رستو او درې په موږ باندې مخ کې عمل خباله راځي چې موږ اول دا دف دیو جن کتاب الله نه دبر لري او دا چې څومره لري دا پریشان وي دا عذابونه وي دا تکلیفونه وي دا مصائب وي زموږ استادو د مشکلات او حل داله چه مونگ دا عمل پنیت کتاب اللہ ترانیز دیشو دا عمل پنیت چه کتاب اللہ ترانیز دیشو بیگم یو مدل سراتو نو ډېر نیک سره تبلیغ والا مشران جون کې الله والا خلق دې ناغر یو تبلیغی مشر خبر اوکا وی اوزه کیوی خلق لیوی گره انسانان دی طول دی دا سو مووی چی انسان اشرف المخلوقات دی خوی طول انسانان اشرف المخلوقات نده پا دی اشرف المخلوقات کیوی دری قسم تبکیلی یو تا انسان وی یو تا حیوان وی بل تا شیطان وی نو ار سڑے دی سو چوکی چیزو خوزان تا اشرف المخلوقات وام خوز پا دی دریو درجو کی پا کم اشرف المخلوقات پا درجہ کیم کده حیواناتو پا درجہ کیم او کده شیاطینو پا درجہ کیم بیا غمرزی بیوی چی غالم دا سی تاریخو کو چی او سڑے دی دا قرآن او دا دین علمم شتا و عملم شتا دا تا اشرف المخلوقات وی لیکن اشرف المخلوقات دا دی دین دا وجه نده کده بی دین ای دا وجه نده تا سلوا اشرف المخلوقات هغه سود دی چې په دین پویږي عمل نشتا یو سړی په دین د سره پویږي نه ندا په حیواناتو کې شو او یو سړی چې پویږي چې دا دین دی دا الله او رسول خبره ده خو انکار کوي دا په شیاطینو کې شو نو هغه هر سړی دا څه نه وایي چې بس انسان دی د وخت پی دی د ولاس دی او سړی دی او نیک قد او قامت دی وایي دا اشرف المخلوقات دی قسم دې چې الله باز خلکو ته حیوانات هم نه وای تاسو چې تلاوت کوئ دا شک نشته وای اولائک کل انعام بل هم ادول الله او دا خلق پشان د زناور دي بلکې زناور نم بدترني کل وای ان شر الذواب عند الله الصم بکم الذین لا یاقلون ناکار پزند سرو کی دا اللہ پو حکم و قانون و فیصلی کیا غ خلق دی چه دا حق نکانا اڑند دی او پا حق ڈپوئی گنا کلوی اولائک هم شر البریہ چه دا دن نلر دے ناغت سوئی دا تبلیغ غمشر خبر ډیر وزندار غوندې ده کنه دا هغه وی خلکو لوي چې سوچ کوي چې اشرف المخلوقات کې ما کده ان درې درجه انسان حیوان او شیطان کدیل دې پدې پوېږي مو پدې روان می دته اشرف المخلوقات دي او که پدې سره پوېږي نه نو حیوان دي اګه پدې پوېږي خپې پوېږي خو انکار کوي شیطان پویدو کنه پویدو تاسو نو واه خه سمجدارو کنه په ملائکو پټولی کې د خو پویږي ویک الله آدم علی السلام پیدا کو الله وی زما حکم دې ته بس سجده کوي ناغه انکار وکوي نو کو خو پویدو چې دا الله حکم دې الله زما خالق او مالک دې دا الله حکم دې خو نیمه ني دا الله په حکم پویږي خو انکار کوي نه انکار سره شیطان جوړي د سر د الله په حکم ډو پويږي نو په زناورو کې هغه په پويږي او عملم ده نو په اشرف المخلوقات کې الله دې موږ او تاسو دې خپل کتاب لکې نه زما عزت مندو دیو جن دې کتاب نه موږ ډېر لری شي سکون اطمینان دا په دې کتاب کې ده دیو جن ټول دا اراده وکي ان شاء الله دراروان اتوار نه یو خدای ر اتوار ده تکم جرازی دی پسی اتوار باندې با زمغه ان شاء الله دوره تفسیر شروع کیږي ټول مسلمانان راشي د الله دی کتاب لکې نه او دې ته وخت ورکړي دا چې ګوره سالانه د ماشاء الله بل د علماو ده تقریبا زمغه په هر مساجدو کې درس قران کی او کله کیږي نو پکار دی چې علما شروع کینل یو دوه عالمان راغلی موږ سره تر دره کې طالبان او غټ غټ عالمان نو ما ولې درسونه کوي کنا نه یې نه کوه واده مې دی واه سمې جلاړ شي که څوک کینی کنه کې الله را کتاب خلقو نه خای یو کس کینی دو کینی ترغیب م چلاوا چې راشه د الله دی کتاب لکې نه ځکه دې کتاب تناس ته زموږ اتفاقی خبره ده په یو کتاب کې خوبه چا شک او شوبې زموږ د ټولو یقین له جلا نه چا کتاب ده او دا زموږ د دنیا او د آخرت د خیر کتاب ده پدې کې ټوله ګټه ګټه ده. دا د سکون او د اطمینان کتاب ده، دا د برکاتو کتاب ده. بل آیات ما تاسو روان دی ولستو، هغه آیات دی د سوره فرقان. په ورځ د قیامت با مونږ او تاسو الله دې زموږ د ټولو منشي چې قبر نه راپورته شو، هر نبی به د خپل امت شفاعت کوي. هر نبی به سوی ایک د چا د سره یو ګنام نشتا، نو دیم د خپل پیغمبر شفاعت ته محتاج دی. کم خلک به حساب جنت ته دې ته ممسوک شفاعت کوي جناب نبی کریم علیہ السلام. دا خبر ذهن کې راولې، سو کم کی جنت تزید الله د حبیب د شفاعت نه بغیر تلی نش. او د نبی علیہ السلام د شفاعت هغه اقسام دی موږ درس کې ذکر کو. بعض علماء لس چا ات چا دې نه کم او زیات لټو نه کړي، هغه اقسام یې جوړ کړي. یو قسم پکې دار چې به حساب سو جنت تزی اوبم د الله د حبیب په شفاعت. ځنې خلک به نیکی او بدی به بالکل برابر شي، ننی کی زیات د جنت تلار شي، نه ګناهونه زیات دي جهنم تلار شي. وسب کی د الله حبیب مرش او شفاعت به کی نو جنت ته بلار شي. ځنه خلق به جهنم تلار وي، د الله حبیب به شفاعت کی را بار دي. تر دې چې د باز کافر مبارک شفاعت کافر د اور نه روزي لا. نبی علیہ السلام ته چاوې چې ابو طالب خصاصو ډېر خدمت کړو، تمره خدمت یې کړې چې دا هر یو صاحب دل زړه جاړي چې کاش ابو طالب خو یې باندې راوړې. ځکه څومره خوارۍ کړې د الله د حبیب سره. په قسم د نن کړه ټول امت راجب شي، نو دا چې د غیرت او د خون خبره وونه کی سره د اسلام نه، لکه څنګه چې ابو طالب په حالت کفر کې د خون او د غیرت خبرې کول. کافر ولوي دا پیغمبر به موږ له لاسو کې راکه، نو دا هغه نن تاریخ کې خبرې دي. وای ښا څنګه پیغمبر لاسو کې درکم، زما سینه خلا روغ دا قطرو نیزو غلبیل شوی نه، نو پیغمبر لاسو کې درکم دا خبره د خون نه کړه. زما ټول خاندان د لاسونو ډیری جوړ نه دي، د پیغمبر یو یخت چهزار کوي زما د خاندان د شهدا او د مقتولینو ډيري په پر پدې په قدمونه کې دی. نو د پیغمبر د یخت سره مو ملاش د چا نبی رسول الله ته قربان ستا خو ډېر خدمت کړو د سفایدې ورک د کافر خود اور روزي نه. د الله حبيب آو ما په یو سخ اور کې قتل و ندا اللہ دا حبیب پر شفاعت پر نرم غنت اور ترش. حدیث کے راغلی ادنا جہنمی وسی دا اور پانے بور توا چولے شوا دا جہنم دا اور پانے وی دا اغا پانو دا وجی نبا دا مازغدا سی خوٹکی چی دے سر نبا ٹوپنا وی بیا با دے سر ترہ اور زیگی تاسو کٹوئی ٹوپنا خو کتلی جی کلپ خوٹکی دوش دا دی پانو دا وجی نیغلی منہ دماغو ہو دا مازغه به ټول د خپل کی هته وایي چې زما غون ته عذاب او شت ملاوي دا خود دنه آسان عذاب ولا بشوک لي. ځکه جهنم کې وار سړی وایي که سزا د حماته ملاوي لکه د جنتم دا شی لکه دلته هم یو بل لذيري ګو پسخي ګو وایي ار یو جنتی ته چې کم جنت ملاوي دی وایي دا مال چې ملاو دي دا بل چاته نه دی ملاو. او حقیقت هم دا څه دی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ما دفی جنم غاخرنے سڑے چی جنت تبو اردن نکی پخڑکو سو براش. اللہ بوئی اوگد حدیث تے وی بزا وردن نشی جنت ندے جی دروازی دا وردن نشی نو خلقو بخپل زیون نیولی دل بزین کی دارا جی دا خودک نشی لکا کورو نے دارا سوگے تنیو کور لوردن چی لڑ جی پار کور کی سوک دے ندیب واپس را شو گئی الہ الالمین جنت خوڑک تے خلقو زیون نیوی ما پکی زیدش تنو شر تلاش نلہ بورتوئی تمنا کوا دا انسان دیر حریص تے دا انسان سنے ندیب غواری لگیا وی لگیا وی لگیا وی وی کم شے تیری گی نو اللہ بورتوئی دا مغوارا دا مغوارا آخر کی بورتا اللہ وی چتپ دی رازی چې دومره جنت درکم لکه دنیا او لس چند چور سره نور را یو ځای دادنا جنتی جنت به سمره دادنا جنتی جنت به سوره دی دنیا سره چې لس نور دنیا غاره را یو ځای کی ذکر الله وی و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا دا ار یو جنتی با یو لویا بادشای دین لویا بادشای با کم جے کنن دا دنیا پا یو دکڑی خلق بریسونا تاوی اپا غرور او تکبر کرے او دا اغا کرسی دا وجن قبر و خیرت حیر کرے دے او دیو سڑی با دمر بادشای لکا دا دنیا و لس دنیا گانی ورسرنو دا علا مومن بسمر جنت فی دا لا مؤمن بسوی سمر جنت پې دا به زمای عزت مند مونږ تاسو ته ملاویږي په دې چې مونږ د الله دی کتاب تا علمن او عملن را دي دي شو ان شاء الله دا رې تفسیر د برازای کنه برازای به قران ته بکی نه قران ته زمای عزت مند کې نه دی بارک ما احادیث وې دا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا دا جلیل القدر صحابی دے دے فرمائی وی ماوی دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقول چی فرمائی دے اقرأ القرآن قرآن للی قرآن للی فإنہو یأتی یوم القیامتی دا قران برازی فرض د قیامت شفیع لاصحابه دی بد خپل لستون کو عمل کون کو شفاعت کړي دا کتاب وسی چا چې لسته چا د دې خدمت کړي د لستو نو دا کتاب به فرض د قیامت څخه شفاعت وکړي ویل لای قران حکیم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی دا کتاب برازی فورز د قیامت شفاعت کون کې د خپل مرګ ورو د پارا له اصحابه ایک تاسو مرګ لريغه چاله وای چې تاسو شرر وخناستی کنه وای زما د کار مرګ لري دی د دکان مرګ لري مې دی د سبق مرګ لري مې دی د قران مرګ لري سوګي چې اروخ ور سره قران دی قران سره 24 غنټي سره د تعلق دی د برازی فرض د قیامت شفاعت کون کې د خپل مرګ ورو د پاره رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحم الله قران به شفاعت کوي الله زموږ استاد سم د قران شفاعت نصیب کړي ادا واجب شفاعت لو لو خلکو ډېر خدمات کړي خود امید عمل دا زموږ دي مشرانو کې شیخ الهند رحمت الله علیه تیر شو او ټول دنیا کې جنې شیخ الهند رحمت الله علیه ناغ پوردو جبا کی دی کتاب اللہ تفسیر لکلے او دا اللہ شان لوگو را پجیل کی دی کلے تاسو جی دا شیخ الہن تفسیر گو رئی نا ہر سورت چی ختم شی نو باز قرآن شریفنو کی ورسر تاریخ لکلے چی فلانای میاشتا فلانے تاریخ لے او دا دی سورت تفسیر نا مالتی پجیل کی ختم شو تا یو یخ جزیرہ و شیخ الہن رحمت اللہ علیہ اغه کې نظر بندو انګريزانو د برتانی نظر بند کړو ابه ډو پرې خونا خو اخر کې شیخ الهند رحمت الله علیه جیل کې بیمار شو نو په خوا خلکو کې جذبه وا انګريز تر دا فکر پیدا شو کو شیخ الهند وفات شو نو دا خلک بسنګ سبالو نن کو ټول علما مړو شو موږ شکر ادا کو جیل خو د بانګونو د درسونو د دې منځونو نخلاش ناغریز سردائی او فکرو چې کچر شیخ الہند دی بیمارائی دا وجه نجیل کی وفات شی نو دا ہندوستان بر صغیر خلق بسنگ ازو سنبالو ادی جیل کی عجیب عجیب واقعات راغلی ہو دا دا وفا دنیا دا چاچی دا وفا کارو نکری وی دی چی کرے مالتی جیل تبوتلن نو دا مسودہ مخینا لکلی وخو جیل کی صفائی کرے جلی نوې جیاس چپو په مخه کو او جیاس چې ډوبېږي او ما سره د قران شریف سم مسوده دی ابل ابم را سره ډوبېږي وای شو خدای رحمت الله علیه د الله د کتاب د خدمت سره دومره محبت او چا شاګرد ته وای دا غم مسوده غم کاوه چا چا تزایه نشي دا داغ دا آخیرت یا سرمایه وا بیا آغا دیکی زمائی زتمندو یخ جیلو تاریخ لکلی وی ساری و شیخ الہند رحمت اللہ علی پا یخو بو دس کولو نو یوزے کی واوری وریگی جزیرئی نو آغا یخو بسڑی نشی برداش کولے وی یو شاگرد ور سرا شیخ الہند رحمت اللہ علی سرا ناغی اصول دلی چی شیخ الہندو کتو چی پا یخو بو دس کے نو دار آغا پزڑ نزائدن نو ایدما کتن نوی کزر ڈاکا کا اٹھول اشتوی د خیٹی سرنی ولی وا نو د خیټه هغه درمایس سره وا هغه وبډیر یې خې دینا پښمنی چې و شیخ را پاسې دو نو دا به ورته پېښ دا تاریخ دې د باز خلکو د وفا عجیب عجیب خبرې ذکر کی اگران کار دې کنه ټول شپه یې خلوټا د خیټه سره په جمی کې نیول په دې نیت چې زما مرشد او استاد او شیخ به تعجود تر پاسې او دا به یې پېښ کو په رمضان میاشو مګو تاسو ګورئ نو سوره بے پروايي وای شیخ الهند په جړا شو شاګردان مریدان ورته یې حضرت ولې جاړي وې د جړا وجه دا د جنور کلی په مونږ پر رمضان کې د قران شریف ختم کولو په جیل کې یو حافظ را سره نشته دا سنت په سکال فاتش بس شاګرد په سره خبر ولې کله بعض خلکو چې کې همت وی بنده چې همت کوي دا الله مدد دا غي نه پس راځي نو یو شاګرد به روزانه یو پارا یا دولا او بیا به پتراوی هو کې سکولا پتراوی هو کې به ورولا رمضانم ختم شو قرانم ټولیات کو خدای خلکو کې او درد او فکر د شیخ علی رحمت الله علیه وای دا خبره ډېر کولا کفرز قیامت الله ما ته وای چې سدي روړي زبو هم الله خالی جو لای را هیڅ شعر اثر نشي ورته زوره دوره قربانای دوره دوره درسونه دوره دوره خدمات کړي وې هم چې خالی راغلې وای چې بیا بار بار الله وای نو ما به قران تر اخی ته وای چې الله ایسد می دي دروړي استاد کتاب او خادم او د دې په تفسیر لیکلې استاد کتاب ترجمه به لیکلې نو دا ګوره زموږ استاد د قبر د پارسنا دا د قران شریف خدمت زموږ د قبر د پاره یو سرمایه ده الله دیو کی چې موږ ټول دیتا متوجی شو دا کتاب زدکو دغه ګوره د ارچا حق ده د بادشاه حق شته د مسلمان حق در تخای دیو کافر حق هاي د گاونډي حق هاي ټول حقوق په دې کتاب کې تفصیلا ذکر دي د نواس ابن سمعان رضی الله عنه نے روایت ته وی فرمایي چې ما اوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه چې هغه فرمایل یؤتا یوم القیامت بالقران راب واستیشی پرزد قیامت قران و اهله الذین کانوا یعملون به او د قران اهل توجه مدبایا تاسو خو به درې یی کنه د قران اهل سوق دی وای اهل د قران هغه چې سوق پینن عمل کوي د قران اهل سوق دی چې د چا په قران شریف باندې عمل لې اهل د دې قران هغه چې هغه عمل کوي پدې او د ټول قران چې رازینو سوره بقره او سوره ال عمران به تی مخ کی وي دا په قران کې لوی لوی سوراتونه دي څه سوراتونه دي لوی لوی سوراتونه دي سوره بقره او سوره ال عمران بتی مخ کی وی او تحاجان ان صاحبهما دا دوار سورتونه با جګړه کوي د خپل مرګرینا تر دې پورې چې باز روایتو کې دا څرغلی یو سورت یو مسلمان لسته او پدی عمل له د سوره الف لام میم سجدی بارکی مشکات شریف کی حدیث راغله وېدا صورت براشوې والا د اسلامي نارینه او زنانه وزل استم او زده د شفاعت د پاره راغله یا خو زما شفاعت د په حق کې قبله او کني قبله ما به د خپل کتاب نه لری کې دا قران مدهسه تحاجان معنا باندې پوښوي تحاجان ان صاحبهما دا مختلف قسمه شفاعتونه وای د قران مې اولوی شفاعت دلته راغلی دا واړو واړو بچی چې شامل شي نو د مور افلار د ګناهونو د وجنه به الله حکم کوي چې دی اور ته ورتاو کوي نو دا ما شومان برول خلی د مور په لکه دنیا کې څنګه بچی د مور افلار نه لاستاو ملائکه ته به حکم یې جهنم ته بوزي او دا بچی به نه پریزي تر دې حدیث کې راغلی ځنی وخت یو ټوکړه پیدا شي پکې روح به نشتا وای چې ډېر جګړو کې حدیث کې داسې الفاظ دی الله وای ایها السقط المراغب اے ټوکړي جګړې کون کیه درم سره زمو رب دار دې الله سونی سجنت ته موزا دا واړو واړو بچیوا د مسلمانانو شفاعت کوي دا قران بم شفاعت کوي دیو جنا الله دې موږ دې کتاب صحیح خاطر باندې جوړ کی کم از کم دا مدارس دینیه دا سری چې دې کې زموږ او تاسو د ټول امت بچی قران وای کيو سره ګور حدیث کې راغلي درې درجی دي څلورم بل جوړيږي یا دین دکا یا د دې دکون کې شا دی یا دین او زکن او خای خودن کې شا معلم شا او دویم مرتبه دا دی یا دین دکون کې جوړ شا او کنی خی او نیز لکه نو خادم جوړ شا یره معنا کو نور څه سم نکيږي او د قران والو له خو بجارو وا دای د پاره خو بدا منډه تل وا سلورم مجوړه غنی د اور والا الله دې کدي درو کې رالو نوم بس شو الله دې موږ دې خادمان جوړ کړي الله بندګار الله دې موږ قران خودن کی جوړ کړي زکون کی مدیم جوړ کړي او دې خادمان دې الله موږ او تاسو جوړ کړي ان شاء الله زموږ دا دور را روانه ده د 24 تاریخ نو ان شاء الله شروع کیږي بل جمعه به موږ د ټیم وخت او اعلان وکړو چې څه وخت نه وي زموږ د ابره حال د زنانو د پاره ده او دا که ماشاء الله زموږ د بنینو بنات طلباو د پاره ده دا دوره زموږ تقریبا سلویخ 15 سلویخ ورځې پدې کې موږ داسې کوو چې د خپل طلباو طالباتو ته د قرأت یو پیریډ ورکو نیمه ګنټه درې پاوا دویم کال له تجوید کیږي اکثر زموږ زنانو قران ویلې خو الفاظ غلط وي قران ویل صحیح ویل په موږ او تاسو ضروري دي نه کې تجوید یو کلاس دی ګیم موږ داسې کوو چې کم بنات او زنانه راضي نا اغیتا د موږ د فقه یو کتاب دی ورته وایو اي کې د موږ دا او داس مسائل دي او خاص کر د زنانه او د خپل مسلې په میاش کې کومه بیماری په زنانه او راضي دا اولاد نفس کب بیماری راضي د دې سم مسائل دي د دې سپی جندل دي نو دا ټول مسائل تر وسه پوری موږ کوشش کوو چې دا ماشاءالله زده شي دې کې دا سیمي چې موږ کومه ترجمه کوو نو هغه باقاعده اوري کومه ترجمه یو زلکو نو هغه اوري او دا زموږ ماشاءالله د سویم کال نه دا ترتیب دی سکال به زموږ تقریبا دا یو کم سلوي ختمه دوره تفسیر شي ماشاءالله موږ ورسره یو یو پاره په تراوی حکم وایو نو په کومه ورځ چې زموږ ختم وي د قران د ترجمه نو په شپې زموږ د تراوی هو ختم وي اوره طریقه دا چې کتا سو ته یو خدا شي جزار خلاص وي کپه دې لس سورتونو شوق تراویح کوي خو په طریقه طریقه کوي کومه طریقه چې د دین لا نو پاغې چې څومره وخت لګي دومره چې قاری او پاروي نو پاغې هم دومره وخت لګي نو سن ان شاء الله ملاو تړای چې موږ به ان شاء الله تراوی هم کو او قران ته هم کېدو دا میاشت دا سدا چې اولس میاشت کې سړې د دنیا کارونو کې رايو میاشت سوکي اسیم روزه کې اوسو کارونه نه کوي اپخوا مشران تکړو پروجو کې به هم کارونه کول او چې پروت او په خوب لاندې نو روزه به په خوب هم تیر شي او په قران هم تیر شي خدایو کې فرق دې کړی نه اے اوسره پښمنی او کو ودشو اما سخین را پاسې دومبر روزه تیر شي او یو سړی سارا نکیناستو او ټول رزق قران وي دواړو کې فرق دې کړی شته اته پر غازی ابل کلمو سره داسې خلق روزه کې ناسو سکال د خاور د لاري دلته اعتکاف تم ناس دلته تراویح کی مو دلته ټول دورمو کا نندا د خاور د لاري دا پته نه لګي چې دا را روان رمضان هم زمونږ نصیب کې شتا او کنيتا او جدا تیر شي بیا بل راځي او کنه راځي نو سن خپل اراده څه کوي خپل اراده ان شاء الله محکمه کوي چې مونږ به د الله رب العزت کتاب او خپل کارونه سره مخک رستو کی او دا الله دی کتاب لکینی چې دا الله کتاب مونږ له سمو طالبه کوي دا سمره د امن او امان د سکون د اطمینان کتاب دی بعض مشران دا شي سکاری نی دا هغه مشران له پکار دي چې درازي د الله کتاب ووري دا الله کتاب ووري ان شاء الله دې لپاره کوشش وکوي ابله پیر مونږ ویلو بعض مرګونو تپتنی کې ماتا سلا بله جمعم وی چدا یو نظام د دین او درازیقیت روان دی می ګول او حیوانات لا دا ترغیب تاسو د فائدې لپاره دی بعض مرګورو کوم عشر وی غنم منم موالی بدلته زمو پینځه پکښه وته لبا ماشاءالله د زنانو سره جوړیږي هغه لپاره لنګر وی نو که تاسو نور خپلوان لم عشر او زکات ورکې مثلا د بل جمعه د زکات 13 وا کتا چاله پیسی او غنم د عشر ورکلو مسلمان دغه پچر سسکو نوم ستا زکات شو کنه ونه شو هبای یا تا ول ورکلو هغه په بل سن اروا کارو کو خدا خو زکات شو کنه او کستا دا زکات په داسې ځای لګی د چپدی او عالم پدی او حافظ جوړ شو دیو جن د خپل خیر خیرات او صدقات د پاره نیک نیک ځایونه سره لټای ماشاءالله زمون په دې ملک دا څومره مدارس دي نو دی سره د حکومت د طرف نظر بر امداد نکی دا د دې عوام مسلمانانو په صدقاتو د دې په زکاتونو او د دې په مهنت باندې شلی او باز خدا سے نیک بخلق دی چې په یو مدرسه کې سل ماشومان دي سکال به تقریبا مونږ سره د شلو نه سیوا ماشومانو چا حفظ کړي چا دغه کړي بل جمعه زمون ماشاءالله د حدیثو ختم دی نو پدې کې د کلی کم ماشومان بنات چې راځي نو دا 22 بار نه بازي خلک دا چې نیکان دي چې د موبایل په ذریعہ با قاعده درسونه اوري نه هته دا ډېر دی نو بل جمعه کې به ان شاء الله زموږ د بنات او د ترمذی شریف ختم وي مونږ دې د پاره کو چې تاسو په دې خیر کې شامل شي د کټول کال الله د حبیب احادیث ویلې شي او کور کې تم کر زنانو ترجمه کول نو یو واته لس ماشومانو د ترجمه ختم دی نو دا مر سره یو ځای کوي نو تقریبا 12 ختمونه زموږ د ترجمه دي او 22 خو مونږ سره بنات زی او راځي ماشاءالله ډېر مهنت کوي وردا موږ ډېر وخت یو په دې ښاړه کې د انور نیرا خطه باران کې راځي او شون کې مل د اسلام مسلمانانو د دل په خاطر خلق بنات د کور او بس دا کال دی مهنت کو مور پلار مورم پکې برحدا د چې غیل خدا لور پکور کې چې په غولې شي جامې وینځلې شي واغه کارونه مور په سر غستي د دې په دې سبقونو کې د مور او د پلار د ټول ور سره سره دا ور سره برحدا نو ان شاء الله آینده جمعه با د جمعې په مسکه ان شاء الله زکا ختمونه ډېر دي بیا باز خلکو باندې وی نو کې تاسو داسې کوشش وکړئ چې د جمعې پر ورځ وختي راځي څوک څوک به بای هر جمعه وختي راځي لا سجدت کوي کدلته یک خپل مساجدو کې اوس هغه خلک لا سجدت کوي چې نن د لسمنټه د پاسه 12 بجو نه مخکې راغلي ها بای ګور څوک چې د لسمنټو دول لسمنټه د پاسه د 12 نه مخکې راغلي اغه دی یو اوخ ثواب ګټلې تاسو لو عام دتاو چې کوم نا وخت راغلي تاسو سمبل شرشم او بھائی د الله بندګانو دی اوخ ثواب دی ولې ځان نه ضایع کوي ای تاسو لو عام کده چا به خمړه شو جاړي کده جاړي بھائی او کور کړه سو خمرا غي لاله نه نه چې خګیدم کوي زموږ می خمړه ودا څنګه خپلوان مو یې کینه راغلي روزانه چې سوق د زوال نه رستو راځي نو می خمړه کیږي الله والا بندگانو دومره خلک وختي د جمعې پر راځي راځي به ان شاء الله لا سجدت کای زم وعده ده یا الله دې ټول له توفیق ورکړي نو مونږ دا ختم کوو ان شاء الله خدا د جمعې بانګ مونږ زموږ دا ترتیب ده چې زوال لګورو نقشې مطابق چې زوال وشي نو مونږ بانګ وایي زوال پسې مونږ بیان شروع کوو نو زوال پسې باول زر ترمذی شریف سیسا پریزم دا حدیث او ختم وکړو او هغه پسې به د قران شریف یو سو آیاتونو ختم کو بیا به ان شاء الله د موز نمخې اجتماعي دعا کو نو مټول پریشانو کې ده خاص کر اسلامي ملکونو بد امنو مصائب او تکالیف او پمخکړي چې انکه موږ د قران نه لری یو د قران کې د مسلمان حکم او د کافر حکم او د یو هندو گاوندی حکم او چې انکه هغه حقوق والا کتاب سمون کینو نا نو د مسلمانانو د کافر ټول حقوق موږ سکل هغه مزایک یو ان شاء الله کوشش دا کوي چې دې ختم د پاره دې درد لپاره متوجه شي دین دې ختم کې ان شاء الله شکریت کوي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم ممتاز من والدین متا زمون استادان او ټول مړو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول نه هغه کارونه والي چې زمون دنیا قبر او خیرت په دواړه به تر او خیسته شي الله دا اعمال او اخلاق نو مون ټول په حفاظت کې او ساتي چې زمون غا خیرت او قبر پاغه ضایع کیږي او بربادي یا اله العالمین دا د برکت او د خیر میاش رمضان را روان دي مونږ ټول مسلمانان ناری د زنانه ورته په صحت روغ وساتي او د دې د قران د ذکرې د تراویح او د روزو مونږ ټول ته په صحیح طریقه توفیق راکړي او کم خیر او برکات پر رمضان کې د په بندگانو باندې تقسیمې الله زمونږ هم پکې او لو یې برخو کې دعا غواړی چې الله زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله زمونږ د ملک او نور ټول اسلامي ملکونو د ار کې اسمان درونی بیرونی شرورنا الہ العالمین په امن او امان کې الله په تمام دنیا کې د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله څومره بیماران دي د چا په اسپیټالونو کې دي د چا په کورونو کې دي الہ العالمین دې ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي پروردګار عالم دې چا بچی نشتا دې کامل صالح بچی ول ورکړي او د چا بچی وي الله د والدینو د سترو احواله جوړ کړي الله د لری لری نستا د بندگان دې جمعې موږ او دې وعظ بیان او ریدو ترازی ته دې ټول حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم پوره کړي دې ټول پریشانۍ ختم کړي د باز مرګورو کومې پریشانۍ دي تکالیف دي الله دا ټول ختم کړي زموږ بازرونو مهنت کړي او دا کوم فرش باندې تاسو ناشئ نو دا مهنت غي کړي دعا ورته وغوړی دا زموږ سو مرګورو په شریک باندې د چا د مور په سی خیرات کړي چا دغه شان کړي دعا ورته وغوړی چې الله العالمین دا غي والدینو تم د دې اجر ورکړي او دې بچو ته اجر ورکړي او الله هر والدینو صدا سی بچي ورکړي چې د مور او پلار په صدا سی صدقه جاریه کړي اوس ګوره دا کم فرش باندې تاسو ناشئ نو دا به ماشاءالله تر کومه کومه وخت پورې وي او دا هغه خلکو په دې کې په دې نن ناس او سجده کې برخه ده زموږ دا بار نور ضرورتيات دي دې لپاره الله له دعا وغواړي الله زموږ دې مدرسې او ټول مدارس دینی او د پاره د جوړولو د آبادولو د غیب او اسباب جوړ کړي الله کم طلباء او طالبات په مدارسو کې سبقونه وای ته تبع عمل عالمان جوړ کړي او د خپل پیغمبرانو صحیح وارثانه جوړ کړي او دو امت د خیر یو ذریعہ جوړکې د اتفاق او د اتحاد یو ذریعہ جوړکې دو امت د تفرق د عصبیت او د ډلبازی ذریعہ په جوړه الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې باندې مرګور دعا د پاره ویلي یا الله دې ټول تا دربار کې لاس پورته کړي تا د خپل حبیب په جب مون سره وعده کړي چې رب ته فرمایي چې ما تاسو کو لاس چت کی او دا خالی پریزم نما ته حیا راځي الله زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي زموږ د ټولو حاجتونه پوره کړي په دنیا په ګډ ګډ کې چې امت په کوم مصائب او تکالیف او پریشانو کې مبتلا ده الله تور سره د عافی د عافیت او د خیر معاملو فرمائے. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.